کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے جن کو سرکار بلاتے ہیں، بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جس کو میرے سرکار نے بلایا، جو محفل میں آیا باواز بلند کہے گا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے، جس نے ابھی تک نہیں کہا اس کی آواز میرے کانوں تک آنی چاہیے باواز بلند کہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے قسمت کے سکندر ہے، لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے، جو پاروی والے کا لنگر بھی پکاتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے، مل کے کہیے، آتے ہیں وہی جن کو سر، یار آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، کافی عرصے بعد لاہور کی ایک بڑی محفل میں حاضری ہو رہی ہے، لیکن لطف آنا چاہیے، میں نے وہاں کے لوگوں کا بھی ذوق دیکھا ہے، اور وہاں جا کے تو میں نے لاہور والوں کی مثالیں دی ہیں، انگلینڈ میں مثالیں دی ہیں، تو جو محبت آپ دیتے ہیں اس کا اظہار بھی کریں، کم از کم آواز تو آئے نا یار، مل کے باواز بلند، آتے ہیں وہ بہت خوب بہت خوب، پیچھے والے بھی پڑھے، آتے ہیں وہ سرکار بلاتے ہیں، جن کو سرکار نے بلایا، مل کے پڑھنے، صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ،